پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف ملکوں سے یہ سوال ہے کہ جھوٹ بول کر بے روزگاری فنڈ یا ویلفیئر فنڈ لینا کیسا ہے؟ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض ملکوں میں بے روزگاری فنڈ ملتا ہے تو کچھ ایسے نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو جان بوجھ کر بے روزگار بنتے ہوں گے یا کام دھندا کر کے پیسے حاصل کرتے ہوں گے اور کاغذ پہ بے روزگار بن کر وہ اپلیکیشن دے دیتے ہوں گے۔ تو بہرحال جو کام دھندا کر رہا ہے اور بے روزگار نہیں ہے اور بے روزگاری فنڈ سے وہ جھوٹ بول کر مدد لے رہا ہے تو یہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حرام روزی سے بچائے کہ جو رزق، جو جسم، جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہوتی ہے وہ حدیث شریف میں یہ وعید موجود ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جس کے پیٹ میں لقمہ حرام پڑتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے، اور جب تک وہ لقمہ پیٹ میں رہتا ہے لعنت پڑتی رہتی ہے، اور اسی حال میں مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ہے تو اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حرام سب مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ رزق حلال کے لیے، قسم حلال کے لیے ہاتھ پیر مارنے چاہیے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔